مخ کی صورت کے بیاس سے صداقت در رسول اگر بیا ثابت ہے کہ کم تسلی دا بیان دے صدق در رسول پر تسلی سر ما تشجیف الدعوت ادا دوار صورت نہ پیو دے نازل چھوی دی نربت اخکار شدا گئی سرا بل دعوت پدی صورت کی ورتوی ما ودا کا ربک و ما قلا نو پدی کی ورتوی کہ ما پتابا نے رحمونہ کڑی دی بہت سو میرا سرا خود نہ کڑے ما دا سینہ کولا او کا ما ستا نہ بوج لری کو دامی در باند نہیں کنین دائرہ بد دعوت صورت خدا غشوا کہ صدق در رسول ذکر کئی بت تشجی ہاں ما بت تسلیہ تی ما تشجیع فی الدعوت تسلی دے فکی او تشجیع فی الدعوت تے فکی خجی اول ذکر کئی دری نعمتنا در سلورم آیات پوری بیا دا اغینا پس چکم دین امور ضروریہ دا دعوت دا پارا ذکر کئی او بیا دا اغینا پس ورتا تسلی ور کئی با پیسر بعد العسر پیسرین سارا کہ دو آسانی بدر بانی اللہ را ودی او فاخر کے با تشجیع ور کئی پا دعوت باندی چھ دعوت چلاوا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک آیا ندا کلاو کریمگا سنستا سار پار سنستا شرح و صدر مطلب دی دعوت تا موسیٰ علیہ السلام دا غخت و رب بشرح لی صدری او دمون پیغمبر تا اللہ تعالی بی دعا ور کردی وا او دی که بعد وی اگا شک کے صدر تا میشارہ دا چھ نبی علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام معشوم و لوبی کولی اگا دا غل شودو دا مور والا مور سر و عادت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر و او آل تا که نبی علیہ السلام اگر اوی راونی ورو جبریل علیہ السلام اوی ورو اگر اوی منڈے کلی پور تلاوی وی دمون یا قبل دا غور وگا چکم مکی والا دمون دا غرورو یا غیی ورو پوشوی اگر اوی تاوی خواهی پس راوی تل چگر دید نبی علیہ السلام دا سه یعنی دون که گونده والا رو لکم آشمو کنا جبریل علیہ السلام سینا دا کلی و سیره لیوا او پا اگر که چه اگر کم دا غوا کنا اگر دا شیطان نصیب و برخوا اگر تیستی وا اگر که اوی چه بزده او بیا ورلا با زمزم او بانده سینا اوین زلا او بیا بانده کلی وا نو اگر طرف تاوی اشاره دا علم نشرح لکا آیا ندا کولا وکړی مونږه دعوت تستا صدر کا سینستا و وضعنا عنك بدرك او کم کړی دې مونږه د تانا وضع وضع یضعو دا تقریبا په و مانو سره په عربی کې راځي نو وضع په مان نه چا څه راځي په مان د خط لری کول سره راځي ها وضع په مان د وضع الحمل سره راځي ښا وضع الحمل یضعن حملهن په مان د منډ سره راځي ولا او دع خلالکم یبغونکم الفتنه او وضع په مان د سپکول سره راځي دغه مان د سپکول سره مرد که خوضل سرم راضی پوش بین نو وضعنا عن که ودرک کم که مونگ ده تانا ودرکا بوچ تا قرآن خودیر دون ده لیکن اللہ وی مونگ ده تانا بوچ کم کرده پتا باندی آسان ده الَّذی اغا بوجو ان قد ظهرکا چه درنکری و ان قد ظهرکا چه ما توله یعنی درنکری و ظهرکم لاستا ستا پشابانی دیر غد بوجو دا دغد دی دعوت دا اللہ در ندا آسان کو ورفعنا لکا ذکرک او اللہ وی مونگ پور تکرد تانا پورتا کتا لرا ذکر کا ذکر تا ذکر دا اللہ دا رسول اللہ سنگا پورتا شو نو دا نبی علیہ السلام ذکر دا رسول اللہ اللہ دا نمسا رکی گی کنا اللہم صلی علی محمد نو پا خطبہ کی کی گی پا منس کی گی دا غشان تے پا بیانات کی پدی کی گی خوا ووضعنا ورفعنا لکا ذکرک فا انما العسر یسرن نو یقینا سرد مشکلنا سرد تکلیفنا تنگینا یسرن اسانی دا انما العسر یقینا سرد تنگینا یسرن اسانی دا دا دلتا که وای که تنگی نا اروز تو معا العسر ناغی سرخو نوی معا پا معنا دا بعدو سر دلتا که بعد العسر یسرا پس دا تکلیف نا آسانی وی پس دا تکلیف نا آسانی وی دا بعد وای که دلتا که دا بعد دا قاعده ذکر کرده دا سیارا معرفت معرفه معاد چی نو آغا عین اول وی او نکرت معاد چی نو آغا غیر اول وی لحاظا یسرون دو دی او عسر سر دا یو دی لیکن دا خبر ده چه دا قاعده بان قرطبی و غیر رد کرده آغا وای که نه دا قاعده نه دا دا سه چنده که رده که اصل که مشکلات دو دی فا اینا معا العسر یقینا دا تکلیف دا دنیا سرا یسرن سشه ده آسانی ده پا دنیا که اینا معا العسر یقینا دا تکلیف دا دین سرا یسرن آسانی ده پا دین که دا رازی در بانه دو آسانی دی دو مشکلات دی فا ایدا فر دا ایدا غور کو تر دی پوری اغا دری نعمتون ذکر کرل او بیا دا اغی نورس توی و سر دا فا اینا معا العسر یسرن دا اغا دا غور تسلی و تسلی نورس توست تشجیع وار کئی فا ایدا فرق دا فن سب نو کلتی تا فارغ شی نو فن سب تا زانس ترکا و مطلب چه کلت فارغ شی دا دعوتنا نو فن سب بیا سکا و زانس ترکا و پا عبادت کئی یا ابن عباس ری بوئی فا ایدا فرق تا من اسطلاح المکتوبتی کلتی تا فارغ شی دا فرضی منزنا نو فجتا ہی تا في الدعاء نبياتك وكوشش دعاك الله نغوالا ندغوك وإلى ربك أو خاص رب فالطرف تفرغب ترغبتك رب طرف تمائي لكيغا رب طرف تمينك وداغو طرف تزان نزدك دا سورة الشرح سورة الانشراح سورة لم نشرح دا ختم شو أو دا دغي دغتكم دي خلاصم دغوا شدري نعمتنا تسلي أو تشجيع على الدعوة دا دري وتذكر كل